mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Jest 2 sierpnia, to środa, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Zaproszenie ambasadora w Kijowie do ukraińskiego MSZ to standardowa procedura, powiedział w Trójce były ambasador Polski na Ukrainie. Grupa Wagnera nie jest w stanie na razie zagrozić Polsce, twierdzą specjaliści z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. W Tatrach zginął turysta, do tragicznego wypadku doszło w okolicach Rysów. Zaproszenie ambasadora w Kijowie Bartosza Cichockiego do ukraińskiego MSZ to standardowa procedura, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło. Dziś na takie spotkanie w polskim resorcie dyplomacji zaproszono chargé d'affaires ambasady Ukrainy. To nie jest nic specjalnie zaskakującego. Takie spotkania i tego rodzaju rozmowy, powiedzmy takie zaproszenia do MSZ-u są pewnym standardem w sytuacji, kiedy pojawiają się trudne do rozwiązania problemy. I tak zdaje się jest w tym przypadku. Dyplomata podkreślił, że zaproszenie na rozmowę przedstawiciela ukraińskiej ambasady to odpowiedź Warszawy na wczorajsze zaproszenie polskiego ambasadora w Kijowie. Wydaje się, że obie te rozmowy toczyły się raczej w dobrej atmosferze i sądząc również z dzisiejszego komunikatu, z tego spotkania w Warszawie, no to widać wyraźnie, że tam jest chęć tego, żeby unikać sytuacji, które by prowadziły do konfrontacji czy do konfliktów i żeby stosunki polsko-ukraińskie były dobre, a właściwie nawet bardzo dobre. Zaproszenie polskiego ambasadora na spotkanie w ukraińskim resorcie spraw zagranicznych dotyczyło reakcji władz ukraińskich na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza. Zasugerował on, że Ukraina powinna zacząć okazywać więcej wdzięczności za pomoc, jaką jej przekazaliśmy i przekazujemy. Najemnicy z grupy Wagnera nie są w stanie na razie zagrozić Polsce, twierdzą specjaliści z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Jeden z najbardziej cenionych ośrodków analizujący konflikt na świecie odniósł się w najnowszym raporcie do obecności rosyjskich najemników na Białorusi. Według ekspertów Instytutu na Białoruś z każdym dniem przyjeżdżają kolejni najemnicy należący do grupy Wagnera. Wczoraj na miejsce dotarł 14 konwój, a w kolejnych godzinach spodziewane są następne. Szef Wagnerowców Jewgenij Prigorzyn miał rzekomo nakazać wszystkim swoim żołnierzom, by pojawili się na Białorusi najpóźniej 5 sierpnia. Analitycy twierdzą, że oprócz bazy w miejscowości Ciel, najemnicy zajmują także magazyny w rejonie osipowickim. Specjaliści oceniają jednak, że na razie grupa Wagnera nie jest w stanie zagrozić militarnie Polsce. Wszystko dlatego, że oddziały są pozbawione ciężkiego sprzętu. Pod koniec czerwca Wagnerowcy zbuntowali się przeciwko dowódcom regularnej armii. Po negocjacjach z Kremlem najemnicy wycofali się z marszu na Moskwę i zgodzili się wyjechać na Białoruś. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do śmiertelnego wypadku doszło w rejonie Rysów w Tatrach. Turysta odpadł z łańcuchów w okolicach Grzędy i spadł kilkanaście metrów, ponosząc śmierć na miejscu, poinformował dyżurny ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. O zdarzeniu poinformowała TOPR przewodniczka tatrzańska, która widziała wypadek z daleka. Tożsamość ofiary nie jest na razie znana. To było jedno z ważniejszych zwycięstw powstańców warszawskich. 79 lat temu, 2 sierpnia 1944 roku, z rąk Niemców odbito gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Rocznicę tego wydarzenia upamiętniano podczas uroczystości na dziedzińcu PWPW. Niemcy uciekali w popłochu. Tak moment zdobycia gmachu wspomina kapitan Juliusz Kulesza. Kiedy Niemcy skutecznie bronili się od ulicy, od zewnątrz, nagle tu na korytarzach granaty na nich się posypały. I tu zadziałał psychologiczny moment, po prostu popłoch. Oni byli tak tym oszołomieni, że rzucili się do ucieczki. Reduta padła 28 sierpnia po wielu dniach zaciętych walk momentami o każde piętro budynku. Zginęło tu niemal 100 powstańców. Drugi dzień Światowych Dni Młodzieży to dzień oficjalnego powitania papieża Franciszka w Portugalii. Ojca Świętego po południu przywitał prezydent Marcelo Rebelo de Sousa. Portugalia jest gospodarzem 37 Światowych Dni Młodzieży. W Lizbonie, jak podaje komitet organizacyjny, pojawiło się ponad 350 tysięcy pielgrzymów ze 120 krajów. To mniej niż mówiły pierwsze statystyki, jednak najwięcej gości spodziewanych jest w kolejnych wydarzeniach pod koniec tygodnia. Jak mówi biskup Grzegorz Suchodolski, krajowy duszpasterz młodzieży, który już po raz 10 uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży, papież wybrał maryjny temat przewodni i państwo, które jest związane z maryjnymi objawieniami z 1917 roku. Papież Franciszek Franciszek nadał nam właśnie temat maryjny. Maryja wstała i poszła z pośpiechem i trudno nie dostrzec właśnie tej bliskości geograficznej. Zresztą Ojciec Święty w sobotę uda się do Fatimy, aby tam razem z młodzieżą modlić się o pokój dla Europy, o pokój dla świata, odmawiając kolejne tajemnice Różańca Świętego. W Portugalii Franciszek spędzi w sumie 5 dni, a jego podróż zakończy się w niedzielę 6 sierpnia. Wtedy papież pośle młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży z powrotem do swoich ojczyzn i ogłosi miejsce kolejnego SDM. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Czas na serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. Tym razem piłka na początek. Raków Częstochowa walczy o trzecią rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Walczy w Azerbejdżanie z ekipą Karabachu Agdam. I do przerwy jest bezbramkowy remis. W pierwszym meczu w kraju mistrzowie Polski wygrali 3-2. Z Baku do Bielska Białej nieco ponad 3000 km na północny zachód. Tu zaplanowano metę piątego etapu Tour de Pologne wiodącego z Pszczyny przez Beskid Żywiecki. Liczyliśmy w związku z tym na ataki tak zwanych górali. Tymczasem do mety dojechała cała grupa. Z niej najszybciej finiszował Marin van den Berg. Młody Holender wyprzedził lidera wyścigu, Słoweńca Mateja Mohoricza. Trzeci był wicelider klasyfikacji generalnej, Portugalczyk João Almeida. Czwartą lokatę zajął Michał Kwiatkowski. Miał dobrą pozycję do finiszu, został bardzo fajnie rozprowadzony przez swoich kolegów, no coś tam troszeczkę zabrakło, no ale wyścig trwa dalej. Michał wciąż jest w gronie tych kolarzy, którzy mogą wygrać klasyfikację ogólną, całościową tego wyścigu po etapach. Myślę, że wiele nam pokaże to zjazd indywidualna na czas. Tak o finiszu Michała Kwiatkowskiego i jego szansach na zwycięstwo w całym wyścigu mówił kolarski mistrz świata z 1985 roku Lech Piasecki. Doprecyzujmy, że Kwiatkowski w klasyfikacji łącznej zajmuje trzecią pozycję, tracąc do Mohoricza 18 sekund. Teraz siatkówka. Nasze panie grają właśnie pierwsze z trzech zaplanowanych po sobie towarzyskich spotkań z reprezentacją Turcji. To ostatnie sprawdziane obydwu reprezentacji przed startującymi za niespełna 2 tygodnie mistrzostwami Europy. Pierwszy set dziś dla Polek do 20, drugi do 23 rozpoczyna się trzecia partia. Zaczynaliśmy serwis piłką i futbolem, zakończymy. FC Barcelona zwycięskim spotkaniem 1-0 z Milanem zakończyła przedsezonowe zgrupowanie w Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski nie wypadł najlepiej, udzielił za to długiego wywiadu amerykańskiej telewizji CBS. Nasz napastnik nie był w stanie wskazać swojego ulubionego gola, ale zdradził, że szczególnie ceni 5 bramek, które zdobył w konfrontacji z Wolfsburgiem. Najważniejszym sezonem dla Polaka był ten, w którym zdobył z Bayernem 6 trofeów. Robert Lewandowski zdradził ponadto, że opuścił Bawarczyków, bo chciał iść dalej, a Barcelona w tamtym czasie była najlepszym rozwiązaniem. Zdradził też swój stosunek do aktywności w mediach społecznościowych. Jeżeli chcesz coś pokazać, na przykład taniec baciaty z moją żoną, to był okres pandemii, więc spędzaliśmy dużo czasu w naszym domu. Jeżeli czuję się komfortowo, sportowo mogę to pokazać, ale to prawda, trudno też znaleźć w tym wszystkim balans. Nie możesz mówić, że skupiasz się tylko na futbolu, na każdym treningu, na tym, co można zrobić lepiej. Mówi Robert Lewandowski. W 3 meczach rozegranych przez Barcelonę w USA zdobył 1 bramkę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dodajmy jeszcze, że nasze siatkarki prowadzą z Turczynkami w 3 secie 8-3 i zapraszamy na kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 21:00. Na audycję zaprosiła Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. A jeszcze troszeczkę w uzupełnieniu do wiadomości sportowych przed chwilą. Piękny strzał Karabachu, ale jeszcze piękniejsza obrona. Bramkarza Rakowa Częstochowa, więc jest 0-0, 47 minuta. No i ten wynik premiuje polską drużynę. Tymczasem w nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Tutaj nie będzie padać, na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i w nocy może pokropić. Temperatura nocna tak około 18 stopni. Jutro zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, może popadać na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej zagrzmi. Temperatura maksymalna od 20 na zachodnim wybrzeżu do 26 w centrum i na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu, co z czasem dość silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. po drodze z trójką. 9,5 minuty po godzinie 19. Zapraszamy na drugą godzinę audycji Po drodze z trójką. Jeśli Państwo są w drodze, to przede wszystkim spokojnej, bezpiecznej podróży. Jeżeli jest coś, co warto przekazać innym kierowcom, to proszę dać nam znać. Czekamy pod telefonem 22 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałabym, chciałabym, Afryce z młotkiem szalał. To co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Z Trójką. W czasie audycji akurat tak się złożyło, że toczy się również rewanżowy mecz eliminacji Ligi Mistrzów Karabach Raków Częstochowa. No i od 53 minuty polska drużyna zrobiła bardzo duży krok w kierunku awansu do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, bo prowadzi 1-0. Tymczasem od początku tegorocznych wakacji, a jakby nie patrzeć, półmetek jest za nami, doszło do już blisko 190 wypadków, średnio w ponad 23%. Powodem wypadku jest, no jak to ładnie ujęto, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego, czyli zdecydowanie prędkość. Możliwość odebrania prawa jazdy za prędkość to tak naprawdę są dwie sytuacje. Po pierwsze, no to pewnie kierowcy wiedzą, przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, ale policjanci łapią kierowców na zbyt szybkiej jeździe również poza terenem zabudowanym. Średnio każdego dnia z tego powodu uprawnienia do kierowania na 3 miesiące są wstrzymywane codziennie prawie 140 kierowcom. No i to może warto teraz przypomnieć, bo nic bardziej na naszą wyobraźnię nie działa jak pieniądze. Przekroczenie poza terenem zabudowanym od 51 do 60 km na godzinę zbyt szybko to jest 1500 zł, 13 punktów od 61 do 70 km, 2014 punktów, no i 71 km więcej to jest 2,5 tysiąca zł i 15 punktów karnych. Jest jeszcze druga sytuacja, w której dość szybko można stracić prawo jazdy. To jest w przypadku drastycznego przekroczenia dozwolonej prędkości w pobliżu przejścia dla pieszych czy galerii handlowej. Policjanci mogą uznać ten czyn za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. To oznacza, że poza standardowym mandatem za prędkość ujętym na liście mandatów kierowca dostanie ekstra 1000 zł grzywny, 10 punktów karnych, no i może stracić uprawnienia do kierowania na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. No więc po prostu spokojnej, bezpiecznej drogi. Jeżeli jest coś, co Państwa niepokoi, zastanawia, zainteresowało na drodze albo warto to przekazać innym kierowcom, czekamy na telefony 22 i 7 trójek. 25 minut po godzinie 19 po drodze z Trójką. Czekamy na Państwa sygnały. Jeżeli dostrzegli Państwo coś ważnego i warto to przekazać innym kierowcom, proszę dzwonić 227 trójek.

kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 19.30, no to wyjeżdżamy na drogi sprawdzić, jak sytuacja. Kuba Domaracki. A spory ruch obserwujemy na trasach małopolskich, między innymi na Zakopiance, w okolicach Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i pod samymi Tatrami. Podobnie jest na drodze krajowej numer 49 w Białce Tatrzańskiej oraz na krajowej 7 pomiędzy Krakowem, Węgrzcami i Michałowicami. Podobnie jest na Pomorzu, zarówno na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdańsk-Owczarnia w kierunku Łodzi, jak i na głównych ulicach Żukowa. Poważny kilkukilometrowy korek wciąż utrzymuje się na trasie wojewódzkiej numer 216 pomiędzy Chałupami i rondem we Władysławowie. Niestety tego odcinka nie da się ominąć. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 32 w miejscowości Konkolewo. To pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim i Poznaniem. Na 146 kilometrze ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Oczywiście czekamy też na Państwa sygnały. Jeżeli coś dzieje się na drodze i warto przekazać to innym zmotoryzowanym, to proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Jeżeli chodzi o mecz Karabach Raków Częstochowa, no to dzieje się, jest 1-1, ale to jest ciągle wynik, który premiuje naszą drużynę. I'm

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy, z Trójką robimy teraz przystanek na trójkową powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Od chwili wizyty Tadeusza nikt nie widział jego brata. Jak pan widzi, snuje swoją pajęczynę wokoło Tadeusa. Sieć zaczyna się nad nim zamykać. Jedynym zagadnieniem jest, jak się wydostał. A, naturalnie. Oto dziura w suficie. Z dużą jak na swoją tuszę zręcznością wskoczył na drabinkę, przecisnął się na stryszek i bezpośrednio potem usłyszeliśmy triumfalny okrzyk, że znalazł wyjście na dach. I on może przypadkiem coś znaleźć, powiedział Holmes, wzruszając ramionami. Miewa od czasu do czasu przebłyski rozsądku. No widzicie, zawołał Jones, schodząc z powrotem na dół. Koniec końców, fakty są zawsze lepsze od teorii. Mój pogląd na sprawę się potwierdza. Na górze jest zapadnia prowadząca na dach i to niedomknięta. Oto ja ją otworzyłem. Doprawdy, zdawał się trochę przygnębiony tym odkryciem. Wszystko jedno, kto to pierwszy zauważył, wiemy już, jak nasz gość się stąd wydostał. Sierżancie, Słucham, zabrzmiało z korytarza. Poproście pana Szolto, żeby tu przyszedł. Panie Szolto, obowiązkiem moim jest przestrzec pana, że cokolwiek pan teraz powie, będzie mogło być użyte przeciwko panu. Aresztuję pana w imieniu królowej jako zamieszanego w sprawę zabójstwa pańskiego brata. No właśnie, czy nie mówiłem? Krzyknął biedny człowieczek, wyciągając do nas ręce i spoglądając z rozpaczą to na jednego, to na drugiego. Niech się pan tym nie przejmuje, panie Szolto, rzekł Holmes. Mogę wykazać pańską niewinność. Proszę nie obiecywać za wiele, panie teoretyku, fuknął detektyw. Może to być twardszy orzech do zgryzienia, aniżeli się panu na oko zdaje. Panie Jones, powiedział Sherlock Holmes, uczynię panu podarek z nazwiska i dokładnego rysopisu jednego z dwóch ludzi, którzy byli w tym pokoju wczoraj wieczorem. Mam wszelkie dane przypuszczać, że nazywa się Jonathan Small. To człowiek mało wykształcony, ruchliwy, bez prawej nogi, zamiast której nosi drewnianą protezę, bardzo zniszczoną od strony wewnętrznej. Podeszwa jego lewego buta jest chropowata, ma kwadratowy czub i żelazną podkówkę dookoła obcasa. To człowiek w średnim wieku, mocno opalony i był więzień. Te kilka wskazówek może być panu pomocne, jeżeli jeszcze dodamy fakt, że ma zdartą skórę z dłoni. Drugi zaś człowiek. A, drugi, spytał Jones szyderczo, choć najwidoczniej nieco zbity z tropu dokładnością tych informacji. To bardzo osobliwa postać, dokończył Sherlock Holmes. Mam nadzieję, że niebawem uda mi się przedstawić panu tę parę. I słówko, Watsonie, odciągnął mnie w kierunku schodów. Całe to niespodziewane wydarzenie sprawiło, że zatraciliśmy właściwy cel naszej wycieczki, rzekł. To samo sobie pomyślałem. Panna Morstan nie powinna przebywać tu dłużej. Słusznie. Musisz ją odwieźć do domu. Zaczekam na ciebie tutaj. Twoja obecność będzie mi bardzo pomocna, odpowiedział. Popracujemy nad tą sprawą na własną rękę. A ten Jones niech sobie robi, co chce i wymyśla nowe bzdurne teorie. Gdy odwieziesz pannę Morstan, chciałbym, abyś wstąpił pod numer 3 na Pigeon Lane. 3 dom na prawo należy do niejakiego Shermana, który trudni się wypychaniem ptaków i zwierząt. Wywołaj Shermana, pozdrów go ode mnie i powiedz, że potrzebny mi jest Tobi. I to zaraz. Przywieziesz go ze sobą. Przypuszczalnie chodzi ci o psa. Tak. To przedziwny kundel o niebywałym węchu. Bardziej sobie cenię pomoc Tobiego niż całej londyńskiej policji. Po drodze z trójką jest jeszcze jedna kwestia do załatwienia, a mianowicie telefon w sprawie, jak karać kierowców, którzy mają zbyt ciężką nogę. Rozmawiamy na temat polskich kierowców. Temat rzeka. Ja bym proponował wrócić do zamierzchłych czasów, do średniowiecza. I takich facetów, którzy robią to, co robią, czyli te kilometry po pijaku i tak dalej. Pręgierz do pręgierza i chłopaków. I wybatożyć tak jak przedtem. Myślę, że szybko by się sprawa rozwiązała, a nie tam jakiś mandat taki, że to nie boli. A tak jakby byli na rynku przez dzień czy dwa, wszyscy by go oglądali, dostałby w skórę. No, rozmarzył nam się słuchacz odrobinę. Maciek Załęcki audycję realizował, Daniel Leśniewski odbierał od państwa telefony. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Jak epileptyk stary, trzęsie się i